ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาทำหน้าที่ในทำฟังในการที่ทำให้สิ่งที่ได้ฟังนั้นแล้วก็มีความจำแจ้งมากยิ่งขึ้นโดยทุกวันเวลาประมาณ1ชั่วโมงที่เรามาพบปะพูดคุยกันข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระสูตรเป็นคำอธิบายที่เป็นรุ่นเป็นชั้นเป็นชั้นต่อกันมาหรือว่าเป็นเรื่องราวประสบการณ์ในการปฏิบัติของคนอื่นบ้างของตัวเองบ้างมาแบ่งปันมาอธิบายมาขยายความมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำโดยในแต่ละสัปดาห์ท่านผู้ฟังหลังจากที่เราฟังทำใคร่ครวญพิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะมาพูดคุยตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังเขียนถามขึ้นมาไม่ว่าจะเขียนถามมาทางจดหมายเป็นไปรษณียบัตรบ้างหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์เป็นอีเมลเป็นข้อความเป็นโน้ตเป็นอินบ็อกซ์ต่างๆโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับทางรายการได้คือเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com อีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Facebook Fanpage สำหรับท่านที่มี Facebook ก็ที่ Fanpage puredhammaโดยเมื่อท่านผู้ฟังส่งข้อความจดหมายไม่ว่าจะแบ่งปันข้อมูลบางอย่างถามคำถามส่งกันมาแล้วข้าพเจ้าก็จะนำมาอ่านทำความเข้าใจแล้วก็พยายามหาข้อมูลต่างๆแล้วก็นำมาพูดคุยในรายการซึ่งบางทีก็ใช้เวลาบ้างท่านผู้ฟังในการทำความเข้าใจจะตอบประเด็นไหนยังไงเอามาพูดคุยทำความเข้าใจกันในรายการโดยช่วงนี้ท่านฟังอาจจะมีคำถามที่ค้างคาอยู่บ้างเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเราเพิ่งจะได้มีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลา30นาทีมาเป็นเวลาประมาณ60นาทีตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงนี้ท่านฟังก็ทำให้ข้าพเจ้านี่จะต้องเตรียมตัวเตรียมการอย่างมากในการจัดเตรียมข้อมูลในการที่จะเตรียมเนื้อหาบันทึกเสียงด้วยตัดต่อด้วยกว่าที่จะทำให้เรียบร้อยมีความสมบูรณ์นำมาออกอากาศได้เมื่อนี้ก็ใช้เวลากันบ้างก็จึงอาจจะมีคำถามข้อสงสัยจดหมายท่านผู้ฟังที่ส่งมาอาจจะค้างคาอยู่บ้างวันนี้ก็จะมาเคลียร์เรื่องพวกนี้กันท่านผู้ฟังตัวในปกติแล้ววันพุธกลางสัปดาห์เราก็จะมาพูดคุยตอบปัญหานำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังเขียนส่งกันมาพูดคุยกันแต่วันนี้เราก็มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากจังหวัดชัยภูมิอำเภอบำเหน็จนรงค์ตัวไม่ได้เขียนไว้ว่าชื่ออะไรแต่ก็เขียนเป็นคำถามมาอยู่หลายข้อด้วยกันก่อนมาพูดคุยตอบกันโดยในข้อแรกท่านผู้ถามจากอำเภอบำเหน็จนรงค์นี้ถามมาว่าท่านผู้ถามนี้ได้เห็นคุณยายคนหนึ่งที่ได้พูดคุยกับสุนัขที่ตัวเองรักเนี่ยพูดเรียกมันว่าลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ตัวท่านผู้ถามเห็นเขาเรียกสุนัขว่าลูกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเอามาใช้กับสุนัขของตัวเองบ้างอาจจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่นยังไงก็ไม่รู้ล่ะ แต่ถ้ารักก็เด็กมันว่าลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ทีนี้พอคุณพ่อของเดนบูถามได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าอย่าไปเรียกมันอย่างนั้นจึงถามมาในที่นี้ว่าให้ควรจะเรียกสุนัขว่าลูกดีหรือไม่อันนี้ก็ต้องถามคุณพ่อของเดนบูถามกันนะว่าทำไมถึงไม่ให้เรียกมันว่าลูกหรือก็ต้องถามตัวผู้ถามกันนะว่าทำไมถึงเรียกมันว่าลูกด้วยเหตุผลอะไรคือในโลกนี้เนี่ยท่านผู้ฟังสัตว์โลกเนี่ยที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นญาติกันเนี่ยหาไม่ได้ง่ายเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเรียกหรือเราจะไม่เรียกเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราเคยเป็นมาหมดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อของท่านพุทธามีทำไมถึงไม่ให้เรียกมันว่าลูกอาจจะเป็นเพราะว่าต้องมีความรักความสัมพันธ์อะไรกับมันตายไปแล้วจะต้องไปอยู่ด้วยกันมีความเชื่อไปเป็นแบบไหนถ้าเป็นความเชื่อในลักษณะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้ก็ไม่ดีแต่ได้เป็นความเชื่อในลักษณะที่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ดีแน่ด้วยเหตุผลอะไรหรือแม้ตัวท่านผู้ถามจากอำเภอบำเหน็จนรงค์เองนี่ก็ตามก็ว่าเรียกมันเนี่ยด้วยความรักในลักษณะที่เป็นกามแต่เป็นกามไม่ดีแน่แต่เป็นความรักเหมือนกับมารดาบิดารักบุตรธิดาของตัวเองความรักที่เป็นความเมตตานี่ดีแน่ก็อยู่ที่ว่าเหตุผลของแต่ละคนเป็นอย่างไรส่วนในข้อที่สองท่านผู้ถามถามมาว่าถ้าอยากจะไปนิพพานควรจะต้องทำอย่างไรแล้วก็คือหมายความว่าคนที่เป็นผู้หญิงถ้าไม่เคยมีแฟนมาเลยกับคนที่มีแฟนมาแล้วคนไหนจะไปนิพพานได้ง่ายกว่ากันตัวท่านผู้ถามนี้บอกว่าถ้าเป็นโสดแล้วจะไปนิพพานได้ง่ายกว่าก็ชาตินี้จะขอไม่แต่งงานตัวท่านฟังเอ้ยคนจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนี่ยท่านฟังบางทีมันห้ามกันยากนะเหมือนพระจะศึกหญิงจะคลอดฟ้าจะผ่าเนี่ยเราจะไปห้ามกันบางทีมันห้ามไม่ได้หรอกพูดเนี่ยพูดได้เฉยๆพระสงฆ์เนี่ยท่านฟังจะไปเชียร์เขาแต่งงานเนี่ยยังเป็นอาบัติเลยอาบัติหนักด้วยคือเรื่องของสังฆาธิเศษต้องไปอยู่กรรมเหมือนขึ้นศาลเหมือนติดคุกของพระเพราะการสนับสนุนให้คนแต่งงานกันเนี่ยในความเป็นภิกษุเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วใช่ปะเพราะฉะนั้นโดยมาตรฐานพื้นฐานโดยทั่วๆไปเลยเนี่ยพระสงฆ์ก็ต้องเชียร์ว่าไม่ให้แต่งงานอยู่แล้วแม้แต่คนจะแต่งงานกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระจะไปบอกให้เขาแต่งงานกันได้เถอะดีหรือบอกว่าอย่าแต่งงานกันเลยแล้วคนเขาจะทำตามมันไม่เป็นอย่างนั้นท่านฟังเพราะว่าคนที่เขาจะแต่งงานกันเนี่ยส่วนใหญ่เลยด้วยเงื่อนไขเรื่องของกามเดี๋ยวนี้บางทีอยู่กินกันโดยไม่แคร์พ่อแคร์แม่ของฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่แต่งงานกันก็ไปอยู่กินกันแล้วนั่นก็เพราะอะไรเพราะเรื่องของกามเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นปัจจัยเพราะกามเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำนั้นเที่ยวจึงทำกันไปแบบนั้นอยู่กันไปแบบนั้นการที่จะไปนิพพานได้ต้องปราศจากกามต้องละกามไม่ได้ก่อนความที่ยังชุ่มอยู่ด้วยกามก็ไปนิพพานได้ยากความที่หลีกออกจากกามอันนี้จะเป็นทางแห่งความสำเร็จได้ที่เป็นพุทธพจน์ในตำฟังพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทางแห่งเนกขัมมะคือการหลีกออกจากกามเนี่ยเป็นทางแห่งความสำเร็จแต่ว่าจิตใจก็ยังไม่น้อมไปในทางนั้นก็เหมือนกันคนที่บอกว่าจะไปนิพพานจะไปนิพพานแต่ว่ายังไม่ละกามพูดเลยบอกว่าจะไปนิพพานก็พูดได้แต่ปากเฉยแต่ว่าทำจริงๆไม่ได้บางคนบอกไม่แต่งงานก็จริงแต่ก็ยังมีคู่มีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเป็นเมถุนธรรมในลักษณะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งคือเมตุนธรรมในทุกฝั่งมันมีหลายระดับเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่จะไปจบสุดลงด้วยเรื่องของน้ำมีน้ำหลั่งออกเป็นที่สุด นั่นคือที่สุดของเมตุนธรรมแต่ก่อนที่จะไปสุดจบตรงนั้นก็มันมีเยอะแยะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วการจับมือถือแขนการมองตากันด้วยสายตาแบบกำหนัดรักใคร่ยินดีการพูดคุยกันหนุงกันหนิงการจับมือถือแขนเที่ยวไปด้วยกันแบบนั้นแบบนี้นี่คือเรื่องของเมถุนธรรมทั้งสิ้นคือธรรมของคนคู่เมถุนนี่อย่างราศีเมถุนเนี่ยเราเห็นว่าเป็นสองคนใช่ไหมอันนี้คือคนคู่เรื่องธรรมที่คนคู่เขาจะทำกันไล่ไปตั้งแต่มองตากันจนไปสุดจบด้วยกิจกรรมที่มีน้ำหลั่งออกทีนี้กามตำฝังไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องของเมถุนธรรมเท่านั้นนี่จะเป็นคำถามข้อที่3ของท่านผู้ถามมาในที่นี้เลยว่าถ้าบอกว่าพี่น้องพูดอะไรกันบางทีก็หงุดหงิดฟังแล้วก็แบบไม่พอใจเถียงกลับไปแล้วก็มารู้สึกว่าตัวเองเสียใจในภายหลังข้อนี้จะทำอย่างไรในข้อนี้นะถ้าเราดูผิวเผินอาจจะต่างกับเรื่องของเมถุนธรรมแต่ไม่ว่าจะเรื่องของเมถุนธรรมเรื่องของการมีปากเสียงทะเลาะกันในพี่น้องในครอบครัวหรือแม้แต่การทำมาหากินหรือแม้แต่สงครามการรบพุ่งหรือแม้แต่การเมืองที่เขาแบบพูดประหัตประหารกันพวกเนี้ยเพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเครื่องก่อเพราะการเป็นเครื่องบังคับให้กระทำเป็นไปเพราะการเล่นเที่ยวจะมีการด่าทอกันจะมีการแก่งแย่งชิงดีกันจึงมีการรบพุ่งกันจึงมีการทะเลาะกันในพี่น้องเพื่อนฝูงหมู่ญาติระหว่างประเทศการโกงหรือแม้แต่การทำมาหากินที่สุจริตนี้ก็ตามอ่ะคุณจะต้องมาอาบเหงื่อต่างน้ำคอยทำงานถึงเวลากินก็ไม่ได้กินถึงเวลานอนบางทีก็ต้องอดนอนนั่นก็เพราะว่าอาศัยกามนี่แหละเป็นเหตุบ่งกามนี่มันจึงกว้างขวางมากบางคนบอกไม่มีแฟนก็จริงไม่ได้มีคู่ครองก็จริงแต่ว่าก็เสพกามอย่างอื่นมันก็ไปนิพพานไม่ได้ยากมากในทางตรงกันข้ามบางคนอาจจะมีคู่ครองปฏิบัติตามศีลอยู่ในศีล5อย่างนางวิสาขาหรืออนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรืออีกหลายท่านทั้งฝั่งที่แต่งงานมีคู่ครองแล้วมีลูกด้วยยังครองเรือนอยู่แต่ก็มีนิพพานเป็นที่ไปแน่นอนเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเป็นผู้เข้าถึงกระแสคือโสดาบันอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นตัวเครื่องวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจุดเดียวทุกฝั่งมันก็มีหลายระดับเราจะมาดูกันที่ทุกข์นี่ก็เป็นกองหนึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องดูที่กองของมรรคด้วยคือเรื่องของอริยสัจ4นะทุกฝั่งเราตรงนี้เข้ามาจับได้เรื่องของกามนี่ก็เป็นกองทุกข์เรื่องของกายที่เป็นกองทุกข์ก็อยู่ในส่วนเดียวกันกับเรื่องของตัณหาเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์เราแบ่งอริยสัจเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่เป็นเหตุเกิดทุกข์อันนี้ไว้เป็นการตามเห็นในหมวดที่1ส่วนที่เป็นความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยก็เป็นหมวดที่2กองของทุกข์นี่ก็มีมากมายหลายอย่างเรื่องของกามเรื่องของความพยาบาทเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องการทำมาหากินโอ้ยกองอยู่ในรวมนี้หมดในขณะเดียวกันเรื่องของมรรคก็มีแยกไปอีกหลายอย่างเอาถ้าคุณจะทำมาหากินมีคู่ครองคุณปฏิบัติตามมรรคได้หรือไม่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราสามารถปฏิบัติตามมรรคได้กามเนี่ยยังหยุดกำจัดขวางเราไว้ไม่ได้คนที่จะบรรลุธรรมไปนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่งได้วิธีการทำพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วตั้งแต่วันที่1ของการแสดงธรรมโอ้จริงๆบอกไว้ก่อนนั้นด้วยซ้ำนะทุกฟังเพราะว่าก่อนที่จะไปแสดงธรรมเนี่ยได้คิดไว้แล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4พูดเรื่องอริยสัจ4นี่แหละเป็นทางออกเป็นเรื่องราวที่ว่าจะต้องทำแบบนี้ทำตามมรรค8หนทางเครื่องตรัสรู้นอกเหนือจากมรรค8เนี่ยไม่มีมรรค8นี่อยู่ในคนแต่งงานแล้วได้หรือไม่ได้ระวัง มรรคแปดนี่อยู่ในคนโสดได้หรือไม่โอ้ได้แน่นอนหรือว่าคนที่เขาโสดเนี่ยเขาไม่มีมรรคแปดนี่บางคนมีไหมมีสิท่านฟังอย่างพระภิกษุอย่างนี้บางทีปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบอย่างกรณีของพระเทวทัตพระกปิละพวกนี้ก็ครองชีวิตพรหมจรรย์ปฏิบัติถูกตามศีลด้วยนะแต่ว่ามีทิฏฐิความเห็นที่ผิดไปศีลที่ทำก็เป็นมิจฉากัมมันตะวาจาที่พูดก็เป็นมิจฉาวาจาเรื่องของการพวกนี้ถ้าไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ดันมีโมหะราคะโทสะโมหะตั้งฝังเป็นกิเลส3กองที่จะเป็นตัวดึงรั้งยึดติดจับล็อกเราเอาไว้ให้อยู่ในภพเราจะกำจัดมันได้ต้องปฏิบัติตามมรรค8การที่ถ้ายังโกรธยังหงุดหงิดจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพี่น้องข้างบ้านเพื่อนร่วมงานคนในครอบครัวนี่มีปัญหาแน่นอนปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหากับเขานะปัญหากับการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานทำยังไงปฏิบัติตามมรรค8ท่านผู้ฟังนี่คือเรื่องสำคัญในข้อที่4ท่านผู้ถามถามมาว่าเคยถูกผู้ชายลวนลามโดยการเอานิ้วมาจี้ที่เอวให้จักรจีเล่นแบบนี้มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ดีมากๆเลยเกลียดคนนี้มากๆเลยทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกเอาถ้าตอบแบบพื้นๆทำฝังเราก็อย่าไปยุ่งกับคนไม่ดีเรื่องของคนพาลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้อยู่แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับคนพาลทีนี้ในสังสารวัฏเนี่ยทั้งฝั่งมันมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีต่อให้เราพยายามที่จะรักษาจิตของเรายังไงก็ตามเถอะมีความไม่เบียดเบียนมีการไม่ยุ่งกับคนพาลแต่บางทีคนพาลก็มายุ่งกับเรานี่สิมันจะทำยังไงคือบางทีมันก็หนีได้ยากยิ่งถ้าไปอยู่ในนรกนะทั้งฝั่งโอ้โหการเบียดเบียนนี่เป็นไปวงกว้างเราไม่ได้ทำอะไรใครเขาก็มาทำเราคือในนรกมนุษย์นี่ยังดียังมีความดีอยู่บ้างความทุกข์ก็มีแต่ความดีก็มีบ้างคนที่เขารักษาสิ่งของรู้ว่าทรัพย์นี้เป็นของใครไม่เอาไปสามารถรักษาศีลในข้อที่ไม่ลักทรัพย์ได้ไม่รังแกเบียดเบียนกันได้มีอยู่ที่ไม่ทำไม่ดีไม่รู้จักใครเป็นของใครสามีใครคู่ครองใครไม่แคร์เนี่ยแล้วก็ไปเบียดเบียนกันออกมาก็มีในโลกมนุษย์แต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกในสวรรค์นี่โอมก็เป็นอีกแบบหนึ่งการที่จะผิดศีลก็น้อยลงการที่จะเบียดเบียนกันก็นานๆมีทีก็อยู่ว่าที่เราไปเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าบอกว่าเราไม่อยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกเอาต่อให้เราตายชาตินี้นะท่านฟังหรือคุณไปเกิดชาติหน้าเป็นอะไรอ่ะเป็นมนุษย์คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจออีกยิ่งถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเจอแน่นอนมากด้วยถ้าเกิดเป็นเทวดาก็เจอน้อยหน่อยเจอความดีจะมากกว่าแต่ก็ยังต้องเจอเรื่องของการเบียดเบียนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งบางทีในเทวดาเขาก็มีปากเสียงกันพวกเทวบุตรบางทีก็แย่งเทพธิดากันบางทีบางครั้งบางคราวนานๆเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยแต่ก็มีถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยคำนี้เนี่ยลึกซึ้งนะถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยนิพพานท่านผู้ฟังนิพพานไปนิพพานเลยบรรลุนิพพานเลยสิ่งที่จะต้องได้รับการเบียดเบียนน้อยก็ตามมากก็ตามจะไม่เกิดขึ้นอีกเป็นที่ที่แม้แต่ดินน้ำไฟลมความสุขความทุกข์ความสว่างความมืดจะยังลงไม่ได้เราไม่ต้องการความทุกข์ที่ว่าแม้จะมาในรูปของสุขเวทนานิพพานนี่แหละท่านฟังเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าจึงแนะนำพร่ำสอนว่ามีอยู่นะไปเถอะที่นั่นเป็นที่ดีเป็นที่เกษมเป็นที่ปลอดภัยแต่ว่าบางคนเข้าใจผิดไงท่านฟังคิดว่าฉันไม่ต้องการความทุกข์อีกแล้วล่ะแต่ก็ยังติดความทุกข์ที่มาในรูปของความสุขไม่ต้องการเขาเบียดเบียนมาลวนลามแต่ก็ยังชอบความสุขที่เกิดจากการในเรื่องด้านอื่นๆเอาเข้าใจผิดอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้มันก็ไปผิดที่บางทีปฏิบัติผิดมีมิจฉาทิฏฐิทำไม่ถูก ก็จะมีปัญหาขึ้นได้อีกแต่ถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องปฏิบัติตามมรรคแปดอย่างดีนิพพานเนี่ยแหละทุกฝั่งเป็นที่เกษมจริงๆเป็นที่ปลอดภัยจริงๆเป็นที่ที่จะถึงที่สุดจบจริงๆไม่ได้จะมีอะไรอื่นที่จะนอกเหนือไปกว่านี้อีกแล้วท่านผู้ถามยังถามมาในข้อที่5ท่านผู้ฟังว่ารู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยมีอีกร่างหนึ่งอยู่ในตัวเองที่มีลักษณะขาวสวยน่ารักอันนี้บอกให้เลยว่ามันหลอกเราความขาวความสวยความน่ารักท่านผู้ฟังเป็นของหลวงโลกเป็นของทุกข์การที่เรามีสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นของสวยงามเป็นความเห็นที่ผิดเป็นสิ่งที่ต้องละเสียสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นท่านฟังแม้ถ้าเขียนพูดมานะว่าในร่างกายของฉันเนี่ยมีเหมือนกับซากศพมีกองป่าช้าเป็นของเหม็นเน่าเออนี่ฟังเขาท่าอยู่ท่านฟังเพราะว่าความหมายรู้โดยความเป็นของปฏิกูลความหมายรู้โดยความเป็นของไม่น่ายินดีความหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามเหล่านี้เป็นมรรคแปดเป็นทางที่จะให้สู่ความสำเร็จได้เป็นทางที่จะหลีกออกจากกามได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆพัฒนาระหว่างความคิดความเห็นความเข้าใจอันใดยังไม่ถูกยังเป็นไปในทางความสวยงามเอาเรามาใกล้กรวนพิจารณาทำให้มากการนั่งสมาธิการฟังธรรมการใกล้ครวญธรรมอันนี้จะค่อยๆปรับความหมายรู้คือสัญญาของเราให้มาในทางที่ถูกได้พอเราตั้งสัญญาไว้โดยความเป็นอสุภะโดยความเป็นของปฏิกูลโดยความเป็นของไม่น่ายินดีพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆสัญญานั้นก็จะเกิดเป็นญาณเป็นความรู้เป็นทิฏฐิเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้ผ่านทางสมาธิที่เราทำในข้อที่6ท่านผู้ถามก็ถามว่าเอาแล้วทำสมาธิเคยมีคนบอกสอนว่าให้ทำก่อนนอนสัก20นาทีแต่ถ้าเราทำไม่ถึงเราจะทำอย่างไรก็อดนอนเอาท่านฟังบางทีเราอดหลับอดนอนเพราะว่าดูทีวีดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยดูหนังดูละครดูการละเล่นไปเที่ยวนั่นนี่ก็ยังอดหลับอดนอนเพราะกามยังทำได้เอาแล้วคนจะอดหลับอดนอนพระธรรมมรรคคืออริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นนี่ทำไมจะทำไม่ได้เพราะมันขี้เกียจไงมันจึงทำไม่ได้แต่ถ้าเราขยันเวลาไหนมันใช้ได้หมด2นาที5นาทีตรงนี้เราก็ทำได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงตรงนั้นเราก็ทำได้คนขี้เกียจก็เอาข้ออ้างอะไรต่างๆมาทำได้ทั้งสิ้นทั้งหมดฟังคนขยันนี่สิเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำความเพียรในการที่จะตั้งสติสัมปชัญญะได้ทั้งสิ้นกิเลสในทั้งฝั่งทำให้ตัวเราไม่เป็นตัวของเราเองจริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นคนขี้เกียจหรอกทั้งฝั่งแต่เพราะกิเลสครอบงำจิตใจเราทำให้จิตใจของเราเนี่ยแบบมีความขี้เกียจน้อมไปในทางนั้นแต่จิตของเราเป็นจิตที่มีความสว่างสวัยอยู่แล้วมีความประพัดสอนอยู่แล้วทำให้บริสุทธิ์ขึ้นได้ด้วยความขยันด้วยความอดทนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไปแล้วเนี่ยต้องฟังมันจะดีคุ้มค่ากันคุ้มค่าในการที่เราปรับเปลี่ยนจิตใจเราเหมือนกับป่าที่มันรกที่มันมีเศษหญ้าเศษไม้มีความรกรุงรังอยู่เขาเข้าไปป่าทำให้มันสะอาดสะอ้านขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่นะท่านฟังเขาก็ไปถอนต้นเล็กๆคดๆที่มันงอไม่ตรงให้ทิ้งไปในภายนอกเก็บพวกรักษาต้นที่มันดีๆเอาไว้เป็นอย่างดีเถาวัลย์เครือเถาอะไรที่รกรุงรังเอาออกซะต่อมาป่านี้ก็งามขึ้นมาจิตใจเราก็เหมือนกันท่านฟังถ้ามีความรกชัดของป่าอยู่ก็เอาออกเสียส่วนที่เป็นกิเลสก็ออกไปส่วนนี้ที่เราทำดีเป็นมากก็ส่งเอาไว้ทำแบบนี้จะตอนก่อนนอนหลังตื่นเช้าระหว่างนอนอยู่การเดินทางการทำงานทำได้ทั้งสิ้นเพราะว่าเหล่านี้เป็นเรื่องของในทางจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับกายต่อให้คนนอนซมอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลยังทำได้เลยท่านผู้ฟังแล้วคนที่มีสุขภาพดีๆอาจจะป่วยตรงนั้นตรงนี้บ้างเพราะว่าความแ หรือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้างก็ทำได้แน่เป็นเรื่องของทางใจข้อที่7ถามมาบอกว่าการทำบุญโดยออกชื่อกับไม่ออกชื่ออันไหนได้บุญมากกว่ากันบุญจะได้มากหรือจะได้น้อยท่านผู้ฟังอยู่ที่เหตุปัจจัย6อย่างโดย3อย่างเป็นของผู้ให้ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้และอีก3อย่างเป็นของผู้รับว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ท่านพระกุมารกัสสปะเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ถ้าดีคือคุณสมบัติของผู้ให้เอาไปหว่านในแปลงนาที่ถ้าเป็นแปลงนาที่มีน้ำดีมีดินอุดมสมบูรณ์โอ้ผลผลิตออกมานี่ดีแน่นอนในทางตรงข้ามนะถ้าเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ที่ไม่ดีเป็นแบบกลายพันธุ์แล้วเมล็ดไม่เต็มไม่สมบูรณ์มีเศษเมล็ดพันธุ์หญ้าเมล็ดพันธุ์อื่นอะไรปนอยู่ด้วยอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ให้3อย่างไปหว่านในแปลงนาที่เป็นหินเป็นที่ดอนน้ำไม่ดีอันนี้คือจิตของผู้รับ3อย่างผลผลิตออกมาที่เป็นพืชพันธุ์ข้าวที่จะเติบโตขึ้นหรือว่าบุญของเราที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่ดี3อย่างของผู้ให้มีอะไรบ้างคือจิตนั้นจะต้องมีศรัทธาก่อนให้ทำให้จิตนั้นมีความเลื่อมใสมีศรัทธาระหว่างให้ทำให้จิตนั้นมีความน้อมไปและมีศรัทธาหลังการให้ทำให้จิตนั้นมีความเลื่อมใสสามอย่างคือศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ของผู้ให้ของผู้รับเองก็จะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างคือมีราคะโทสะโมหะที่น้อยหรือถึงกับไม่มีเลยหรือกำลังปฏิบัติในข้อปฏิบัติที่ทำให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหมดไป3อย่างคือเรื่องของราคะโทสะโมหะนี่แหละว่ามีมากหรือมีน้อยถ้ามีน้อยบุญที่เกิดขึ้นจากการรับการให้นั้นก็จะมีมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะประกาศชื่อเราหรือไม่หรือว่าจำนวนเงินหรือสิ่งของที่จะให้เป็นอะไรประณีตหรือหยาบเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับใน6อย่างนี้เลยนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่มีข้อไหนที่พูดถึงตรงนี้เลยไม่มีแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวฝังว่าเขาจะประกาศชื่อของฉันหรือไม่หรือว่าฉันจะออกชื่อของฉันดีหรือไม่หรือว่าของนั้นจะเป็นของหยาบหรือของประณีตบางทีมันมีผลกระทบต่อศรัทธาที่เรามีเช่นบางคนให้น้อยเห็นคนหนึ่งเขาให้มากว่ามีความคิดว่าโอ้ฉันให้น้อยนิดเดียวนี่จะเป็นประโยชน์อะไรไหมเนาะอย่างนี้นะถ้ามีความคิดแบบนี้ปุ๊บศรัทธาคุณก็เศร้าหมองพอศรัทธาระหว่างให้เศร้าหมองฉันเตรียมการมาอย่างดีเลยก่อนให้นี่มีศรัทธามากใช่ไหมพอระหว่างให้เห็นคนอื่นให้มากกว่าฉันให้นิดเดียวเองก่อนให้มีศรัทธาเนี่ยก็มีความเลื่อมใสละพอระหว่างให้ศรัทธามันตกลงไปหน่อยเพราะอะไรเพราะเห็นของตนเองนี่น้อยอันนี้เหตุการณ์สมมตินะถ้าเห็นของคนอื่นมากเห็นของตัวเองน้อยศรัทธาตกลงไปทำให้จิตที่จะน้อมไปเนี่ยก็น้อยลงกิเลสในตัวเราตั้งวางมันทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นตรงนี้พอให้ไปแล้วโอ้ยท่านจะใช้ไม่นอกของฉันมันกระจอกงอกง่อยคงใสคงจะไม่ได้เกิดความดีความงามอะไรขึ้นเลยเอาพอคิดไปอย่างนี้เป็นความเศร้าหมองศรัทธาก็ตกลงศรัทธาตกลงไอ้ความปลื้มใจก็ไม่มีบุญที่เกิดขึ้นก็น้อยลงคือพูดง่ายๆได้บุญไม่เต็มหรือแม้แต่คนที่ให้มากก็ตามนะในทางตรงข้ามเนี่ยฉันให้มากฉันแบบว่าให้มากเลยจนกระทั่งว่ายกตนข่มคนอื่นโอ้ยใครจะให้เช่าฉันเนี่ยไม่มีแบบหยิ่งประยองขึ้นมานี่ดูสิเขาประกาศชื่อฉันเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่ดีใจจริงๆมีความเป็นมานะขึ้นมาแทนที่จะมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความปลื้มใจมีจิตน้อมไปเอาจิตมันดันกลายเป็นความหยิ่งพยองความเย่อหยิ่งความยกตนข่มท่านโอ้อันนี้ก็ได้บุญไม่เต็มไม่เต็มกับที่ตัวเองให้มากคนให้น้อยถ้าทำจิตไม่ถูกบุญที่เกิดขึ้นนั้นก็น้อยคนให้มาก ถ้าทำจิตไม่ถูกบุญที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่เต็มมันไม่ได้ประเด็นเรื่องของสิ่งของประณีตหรือหยาบหรือซามมันไม่ได้ประเด็นเรื่องของว่าเขาประกาศชื่อไม่ประกาศชื่อแต่เราสามารถที่จะรักษาจิตของเราให้มีศรัทธาได้หรือไม่เหตุปัจจัยหลายอย่างทุกฝั่งบางทีมันก็จะมากระทบต่อศรัทธาของผู้ให้ได้แต่ถ้าเรารู้วิธีในการที่จะตั้งจิตของเราให้ดีกำหนดจิตให้เหมาะสมให้มีศรัทธาอย่างต่อเนื่องเกิดการให้นั้นจะดีขึ้นได้วิธีการรักษาจิตก็ต้องฝึกอยู่บ่อยๆนะฟังรักษาด้วยสติดังนั้นนี่เรื่องสิ่งของภายนอกก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอันดับแรกคือเรื่องของในทางใจเรื่องของทางกายก็ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับที่รองลงมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเพื่อนก็เป็นเรื่องที่สำคัญรองลงไปก็มีความสำคัญเหมือนกันเป็นปัจจัยที่จะทำให้การให้นั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นได้ในข้อถัดมาท่านผู้ถามจากอำเภอบำเหน็จนรงค์ถามว่าทำไมพระไม่ได้ออกกำลังกายแต่ทำไมถึงมีรูปร่างหุ่นดีพอท่านผู้ฟังไปดูพระสังฆจายดิอ้วนอุ้ยปุ้ยเลยท้องนี่ยื่นออกมาเกินกว่าจมูกอีกด้วยซ้ำท่านพระสังฆจายก็คือท่านพระมหากัจจายนะนี่แหละหรือว่าท่านผู้ฟังไปดูตามโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ที่ป่วยด้วยโรคอ้วนนี่ก็มีเราก็คนธรรมดาเนี่ยแหละท่านผู้ฟังยังเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไม่ต้องเอาใครอื่นแต่ไกลมากเอาพระพุทธเจ้าของเราแต่ก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยคนออกกำลังกายมากๆเจ็บไข้ได้ป่วยมีไหมก็มีเหมือนกันพวกนักวิ่งพวกคนที่ออกกำลังกายดีๆบางทีในระหว่างออกกำลังกายเอาช็อกเป็นโรคหัวใจวายไปเลยก็มีบางคนหุ่นดีๆแต่ว่ากลับกลายเป็นโรคที่รักษาไม่หายเอ๊ะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเลยแต่มันเป็นโรคมะเร็งได้แต่ไม่เป็นโรคหัวใจได้บางทีมันมีท่านผู้ฟังเรื่องอาพาธเรื่องความแก่คือชราเรื่องความตายคือมรณะเรื่องความเจ็บไข้พวกนี้มีเป็นของธรรมดาเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นที่ถ้าเมื่อมีการเกิดแล้วความแก่และความตายความเจ็บด้วยก็ต้องมีแน่นอนเป็นธรรมดาจิตใจของเราต่างหากที่ถ้าบอกว่ามีความคิดไปในทางความยินดีความกำหนัดไม่ได้ที่ถ้าจะเห็นความเป็นของไม่สวยงามอันนี้จะเป็นไปได้แต่ถ้าเราตั้งจิตตั้งสติให้ถูกแล้วอันนี้จะเป็นความดีความงามทีเดียวในที่นี้ยังถามมาอีกเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานทุกฝั่งว่าเราควรจะให้ทานในวันไหนหรือเราควรจะให้ทานกับใครก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะทุกฝั่งว่าเนื้อนาบุญคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะมากจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่หรือคนชราการให้ทานนั้นก็ได้บุญน้อยถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กชราแก่เฒ่าบวชใหม่หรือว่าคนไม่ได้บวชการให้ทานนั้นก็จะได้บุญมากทำในวันไหนก็ได้ทุกอย่างจะเป็นวันพระวันโยมวันเสาร์วันอาทิตย์ทำมันได้ทุกวันทำมันได้ทุกเวลากุศลธรรมนี้ดีแน่นอนนี่คือคำถามของท่านผู้ถามจากอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิยังมีท่านผู้ถามจากอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์เขียนมาบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาฟังรายการมาตลอดเนี่ยพอในช่วงปลายปีนี่โอ้ยก็ดีใจว่าเออจะได้รับซีดีแจกเรื่องของธรรมารับรุณแต่ก็มีความกังวลใจอยู่ข้อหนึ่งว่าโอ้ยหลายปีที่ผ่านไปเนี่ยส่งไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้รับบางทีอาจจะมีการตกหล่นก็เลยมีทั้งความดีใจทั้งความเสียใจมาก็ช่องทางท่านฟังมีหลายช่องทางให้ท่านฟังได้รับข้อมูลได้ในช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการที่จะจัดทำซีดีประกาศไปเลยก็แล้วกันท่านฟังว่าใครที่ต้องการจะรับซีดีธรรมารับรุณ แล้วก็ซีดีกันเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดชุดพุทโธจริงๆแล้วก็ธรรมาภิสมัยมี2แผ่นรายการธรรมรับอรุณมี4แผ่นรวมทั้งหมด6แผ่นนี่ถ้าต้องการรับก็ส่งซองเปล่าที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A5 ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยนำซองเปล่านี้จะพับก็ได้จะไม่พับก็ได้ใส่มาในอีกซองหนึ่งต่างหากข้างนอกคือบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังใช้ซองกันกระแทกที่ต้องการรับเนี่ยนะส่งมาเลยเนี่ยเอ้ามันก็ใช้อีกไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องเอาซองกันกระแทกเนี่ยเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองติดสแตมป์9บาทให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่อีกซองหนึ่งมาข้างนอกซองหนึ่งข้างนอกนี่ก็เป็นซองธรรมดาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นซองกันกระแทกส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันนี้อย่าส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกนะเพราะบางทีมันจะล่าช้าได้แต่ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องวงเล็บมุมซองนิดนึงว่ารับซีดีธรรมรับอรุณทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดแยกไว้อีกส่วนหนึ่งคือถ้าไม่ได้ระบุอะไรไปบางทีก็ไปตกหล่นที่ส่วนอื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถนนวิภาวดีเนี่ยมีสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่แห่งเดียวเขียนมาเท่านี้ถึงแน่นอนวงเล็บมุมซองไว้นิดหนึ่งว่ารับซีดีรายการธรรมรับรุ่นและเมื่อเรารับข้อมูลแล้วซีดีจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งไปให้ท่านผู้ฟังตามซองที่ส่งมาให้หรือว่าถ้าไม่ต้องการส่งกลัวสูญหายอะไรต่างๆแล้วเกิดสะดวกในการที่จะเดินทางมาพบกันก็คิดว่าในช่วงปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเราอาจจะมีการจัดงานที่จะเป็นการแจกซีดีด้วยแล้วก็ไหนๆมาพบกันแล้วก็ให้ฟังธรรมด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่นักฟังจะมารับซีดีได้ด้วยตนเองก็ได้หรือว่าถ้าจะสะดวกยิ่งไปกว่านั้นไม่ต้องเดินทางไม่ต้องส่งจดหมายเปิดคอมพิวเตอร์เลยท่านฟังพอเมื่อซีดีการจะทำอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้ดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่น MP3 ของตนคัดตัดซีดีเองฟังเองใส่ไว้ในรถบ้างใส่ไว้ที่บ้านบ้างได้ทั้งนั้นแล้วยิ่งถ้าเวอร์ชันที่สำหรับดาวน์โหลดเนี่ยจะมีเต็มพร้อมสมบูรณ์กว่าด้วยมีทั้ง7แผ่นเรียบร้อยอยู่ในตัวถ้าบอกว่าทำซีดีเนี่ยก็จะมีแค่4แผ่นแต่ถ้าเป็นดาวน์โหลดเนี่ยจะมีเนื้อหาเต็มครบ7แผ่นเลยทีเดียวอะไรก็ตามตอนนี้อยู่ในช่วงการจัดทำถ้าท่านฟังจะส่งซองเปล่ามาเพื่อที่จะมารอไว้ก่อนอันนี้สามารถทำได้เมื่อจะทำซีดีอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาจากคุณไพโรจน์จังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนามาในเรื่องราวต่างๆที่เขียนมาแบ่งปันในจุดนี้ด้วยถัดมาเป็นจดหมายมาจากคุณนุชนาถจากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เขียนอธิบายมาถึงความที่คุณนุชนาถนี่ได้มีการไปรักษาศีลที่วัดอยู่เป็นประจำแต่บางทีบางครั้งก็ไปช้ากว่าคนอื่นเพราะว่ามีภาระทางบ้านความจำเป็นในกิจการงานเรื่องด้วยเย่าเรือนพอไปช้ากว่าคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาก็สมาทานศีลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอเราไปช้าโอ้ยพระท่านก็เมตตาให้มาให้ศีลของเราอีกครั้งหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าท่านจะต้องลำบากอะไรต่างๆสามารถที่จะสมาทานศีลคนเดียวเองได้หรือไม่ศีลในทุกฝั่งเป็นเรื่องของเจตนาต่อให้เราพูดด้วยปากแต่ว่าเราเจตนาเราตั้งไว้ผิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้จะมีการรักษาศีลได้นะหรือถ้าบอกว่าไม่ได้มีใครจะมาบอกเราว่าต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างที่เขาให้ศีลกันในวันพระพระก็จะมาบอกว่าสีเลนะสุขติยันติปานาติปาตาไล่กันไปเนี่ยถ้าไม่มีใครมาบอกเราแต่ว่าเราตั้งจิตไว้ถูก เราตั้งเจตนาไว้อย่างดีอันนี้ก็ถือว่าเรามีศีลแล้วทุกฝั่งเรื่องของพิธีกรรมนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องของเจตนานี่ก็มีความสำคัญมากกว่าในข้อที่สองถามเกี่ยวกับเรื่องของอานาปานสติแล้วก็สติปัฏฐานว่ามันขัดกันหรือไม่มันคืออย่างเดียวกันทุกฝั่งอานาปานสติพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมอันเอกที่เมื่อเจริญกระทำให้มากแล้วจะทำธรรมะทั้งสี่คือสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นได้ธรรมะอันเอกคืออย่างเดียวคืออานาปานสติจะทำธรรมะสี่อย่างคือสติปัฏฐานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้พูดง่ายคืออย่างเดียวกันคือธรรมะทั้งหมดเลยทั้งฝั่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้คืออย่างเดียวกันอย่างเดียวกันเนี่ยหมายความว่าถ้ามันเข้ากันเราทำอย่างดีแล้วเนี่ยมันจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจิตของเราส่วนที่เป็นอกุศลถ้าเราทำดีแล้วเราก็จะละมันออกไปได้ออกไปจากจิตของเราส่วนที่เป็นกุศลเป็นมรรคเป็นทางถ้าเราทำอย่างดีแล้วศีลก็เข้ากับสมาธิได้สมาธิก็เข้ากับปัญญาได้ศีลสมาธิปัญญาเข้ากันได้เมตตาก็อยู่ในนี้พรหมวิหาร4อิทธิบาท4โพชฌงค์มรรค8อานาปานสติเรื่องของสัปปุริสธรรมเรื่องของความขยันหมั่นเพียรการทำมาหากินรวมอยู่ในนี้หมดเข้ากันดีได้หมดไม่แยกแตกกันเป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความสามารถทุกฝั่งในการที่จะกำหนดบทเพียรชนะอธิบายเรื่องราวต่างๆได้เรื่องราวบางอย่างบางทีดูเผินๆแล้วเหมือนตรงกันข้ามกันเช่นบอกว่าให้ขยันทำมาหากินมีการลุกขึ้นกระทำการงานเป็นอุทานสัมปทาในขณะเดียวกันก็บอกว่าให้อยู่หลีกเร้นให้อยู่ในที่สงัดให้จะยังไงกันแน่อันนี้คือดูเผินๆนะอาจจะเหมือนตรงกันข้ามกันแต่ถ้าเราทำจริงๆท่านผู้ฟังทำจริงๆเลยไม่ใช่แค่ศึกษาจากในตัวหนังสือเราจะพบว่ามันอย่างเดียวกันนี่ยังไงมันอย่างเดียวกันลองทำดูท่านฟังลองทำดูจะรู้ถึงความดีในข้อนี้ได้รู้ถึงความดีบางทีมันปีติจนน้ำตาไหลโอ้เรายังเกิดทันเรายังเกิดทันอันนี้คือคำถามของคุณนุชนาจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีไปรษณียบัตรมาจากคุณสมหมายถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินลิ้มรสหรือดมกลิ่นอะไรต่างๆนี่ก็สักแต่ว่าสักแต่ว่านี่นะถามมาว่าคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเนี่ยที่ว่าให้ทำให้ปฏิบัติเนี่ยที่เราควรจะเอามาใช้ตอนไหนจะใช้ก่อนหรือในขณะหรือหลังจากที่ปรุงแต่งแล้วเดิมผู้ถามคือคุณสมัยจากนนทบุรีเนี่ยหมายถึงเรื่องการปรุงแต่งนี่คือหมายถึงเรื่องการที่มีการกระทบทางตาทางหูแล้วก็จะมีการปรุงแต่งไปว่าโอ้นี่เป็นเสียงดนตรีนี่เป็นรสหวานรสเค็มอร่อยไม่อร่อยอย่างนี้หรือว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นอะไรอะไรนี่คงจะหมายถึงการปรุงแต่งที่มีมาในลักษณะนี้ซึ่งคำว่าสักแต่ว่านี่สำหรับเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับภิกษุที่ชื่อพาหิยะซึ่งจริงๆตอนนั้นยังไม่ได้บวชด้วยซ้ำท่านเป็นพราหมณ์มาจากทางตอนใต้ของอินเดียมาเพื่อที่จะขอฟังธรรมพระพุทธเจ้ายังระหว่างที่บิณฑบาตอยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกจุดนี้ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นลิ้มรสดมกลิ่นก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าพูดเนี่ยสั้นๆง่ายๆนะระหว่างไม่พอนาทีด้วยซ้ำแต่ว่าทำเนี่ยไม่ใช่ทำง่ายๆท่านพระพาหิยะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฌานแก่กล้ามากแล้วแล้วก็เดินทางมาด้วยศรัทธาเต็มที่เลยจิตนี่แบบว่าพูดกับพูดคือจ่ออยู่หน้าประตูนิพพานแต่ว่ามันเข้าตรงไหนจะเปิดล็อกยังไงพอได้กุญแจดอกนี้ว่าสักแต่ว่าปุ๊บนี่พลวดทันทีในบรรดาผู้ที่ฟังทำแล้วบรรลุได้เร็วเนี่ยไม่มีใครเลิศไปกว่าท่านเพราะว่าฌานสมาธิเหตุปัจจัยอะไรท่านทำมาถูกต้องดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องมาพูดถึงว่าเรามาทำก่อนหรือมาทำขณะหรือทำหลังนี่คือมันเลยจุดนั้นมาแล้วทุกฝั่งถ้ายังมีก่อนมีหลังก็ยังมีอดีตอนาคต มีที่นั่นที่นี่ยังมี time and space ยังมีเวลาและสถานที่ยังมีภพมีความเป็นสภาวะอยู่แต่ว่าคนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยฌานสมาธินี่ต้องแก่กล้ามากแล้วพอฌานสมาธิแก่กล้าเนี่ยเรื่องเวลาเรื่องอะไรนี่มันเหลือน้อยนิดเดียวคือไม่มีแล้วไม่ต้องมาพูดถึงก่อนหลังอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างไรคือเอาแค่ขณะนั้นอย่างเดียวแต่จิตของคนที่มีสมาธิอยู่แล้วเนี่ยนะหวังขณะนั้นมันเห็นอยู่แล้วไงเพียงแค่ว่าปัญญานิดเดียวตรงนี้เองนี่คือส่วนที่เป็นปัญญาเป็นพุทโธเนี่ยให้ตื่นขึ้นรู้ขึ้นว่าโอ้เราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆที่เรามีการกระทบมาก็ได้นี่นะการที่จิตเราจะมาถึงจุดนี้ได้นี่คือมันต้องมาก่อนเลยมันต้องมีสติมามันจะต้องมีสมาธิมามันจะต้องมีศีลมาอย่างเต็มที่อยู่แล้วถึงจะมาทำความเข้าใจในเรื่องสักแต่ว่านี้ได้นี่คือปริศนียบัตรที่มาจากคุณสมหมายอีกข้อหนึ่งท่านฟังเป็นจดหมายมาจากคุณอุดมจังหวัดฉะเชิงเทราคุณอุดมจากจังหวัดฉะเชิงเทราถามว่าคนตายแล้วสูญหรือว่าไปเกิดใหม่นิพพานทั้งฝั่งศูนย์อย่างยิ่งกิเลสทั้งฟังก็เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดใหม่เพราะฉะนั้นคนจะตายแล้วศูนย์คือนิพพานหรือว่าจะไปเกิดใหม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยคืออะไรถ้ายังมีกิเลสมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไปเกิดใหม่อีกก็จะต้องไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้าเหตุปัจจัยที่ต้องให้ไปเกิดใหม่นั้นไม่มีหายไปก็จบไปดับไปเขาก็เรียกว่าศูนย์คือในที่นี้หมายถึงศูนย์จากกิเลสศูนย์จากความทุกข์นิพพานังปรมังสุญญังเนี่ยนิพพานศูนย์อย่างยิ่งแต่ไม่ใช่ศูนย์แบบทิฏฐิความเห็นที่ว่าอะไรๆก็ศูนย์ไปชาติหน้าไม่มีไม่ใช่นะอยู่ที่เหตุปัจจัยพวกที่มีความคิดว่าชาติหน้าไม่มีตายแล้วก็ศูนย์ไปไม่ได้ไปเกิดใหม่อีกอันนี้คือความคิดเห็นดิ่งสุดตรงไปข้างหนึ่งไม่ได้จะพูดถึงเหตุปัจจัยเหมารวมเอาหมดแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยไม่ได้ว่าจะเหมารวมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่เหตุปัจจัยของการเกิดมีก็ต้องมีการเกิดแน่นอนเหตุปัจจัยของการเกิดไม่มีการเกิดนั้นก็ต้องดับไปสูญไปหายไปแน่นอนความแน่นอนตรงนี้ก็อยู่ที่เหตุที่ปัจจัยตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องสำคัญเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้นั่นจะเป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปเมารวมเอาหมดแต่ให้เข้าใจเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยให้ดีเมื่อมีเหตุปัจจัยแล้วความแน่นอนก็จะมีทีนี้เหตุปัจจัยและความแน่นอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกสอนเรื่องเหตุปัจจัยนี้ใครเป็นคนบอกสอนเรื่องความแน่นอนนี้จะบอกว่ายังเป็นจิตใจของคนที่มีกิเลสเหตุปัจจัยนี้บางทีมันก็มีความคลาดเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเป็นผู้ที่รู้หมดจบอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่เหตุปัจจัยนั้นก็จะมีความแน่นอนมีความแยบคายมีความรัดกุมอยู่คำถามในที่สองที่คุณอุดมถามมาก็คือว่าถ้าตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วจะไปเกิดร่วมกับตระกูลเดิมหรือไม่เสมอไปหรือไม่ความเสมอไปหรือไม่เสมอไปก็อยู่ที่ว่าเหตุนะท่านผู้ฟังถ้าสร้างเหตุมามันก็จะต้องเป็นไปแบบนั้นแต่เหตุไม่มีมันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นซึ่งในความที่จะไปเกิดร่วมกับตระกูลเดิมหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตนั้นมีความคล่องอย่างไรถ้าไม่ได้คล่องไปในตระกูลเดิมมีการไปตามราคะโทสะโมหะที่มาเกิดขึ้นมันก็ไปตามราคะโทสะโมหะนั้นไปกิเลสอาสวะชนิดที่ให้ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีให้ไปเกิดเป็นคนท่านเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นมนุษย์ก็มีทั้งนั้นถ้าเหตุปัจจัยคือกรรมที่ทำมาให้จะไปเกิดในที่เดียวกันเป็นในตระกูลเดียวกันมีมาทำมาก็จะมีการไปเกิดในที่เดียวกันตระกูลเดียวกันได้ข้อที่สามที่คุณอุดมทำมาเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติได้นั้นจริงหรือที่ผ่านมาเคยมีข่าวคึกโครมว่ามีเด็กอายุไม่มากก็สามารถระลึกชาติได้โดยบอกถึงพ่อแม่ในชาติที่ผ่านมาเป็นยังไงชี้ทางที่ไปบ้านหรือสิ่งของเครื่องใช้ได้ถูกต้อง ถามว่าในเรื่องนี้จะเชื่อได้หรือไม่อย่างไรมีอยู่สองเหตุปัจจัยอย่างที่ว่าเหตุปัจจัยชนิดที่เป็นเรื่องของมายากลที่เป็นทริคเป็นการลวงโลกให้เข้าใจว่าสามารถรู้ได้รู้เห็นการล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรื่องที่เป็นมายากลอย่างเราดูตามทีวีอะไรเดี๋ยวนี้ทาง YouTube อะไรเขามีกันเต็มที่เลยนะอันนี้เป็นวิชาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณกาลแล้วของพวกพราหมณ์เขาเรียกกันว่าวิชามณิกาคือสามารถที่จะเหมือนกับว่ารู้อนาคตได้ทักจิตทายใจได้เป็นทริคเกิดขึ้นคนที่เขาไม่มีศรัทธาบางทีก็เข้าใจไปว่าเหตุปัจจัยจากอันนี้ก็จะไม่เชื่อแต่เหตุปัจจัยของการทักจิตทายใจด้วยที่ว่าไม่ใช่วิชามณิกาเป็นเรื่องของมายากลหรือแม้แต่เรื่องที่เหนือไปกว่านั้นที่ปาฏิหาริย์ทั้งฝั่งสามารถที่จะเหมือนกับดำดินลอยขึ้นไปในอากาศสามารถที่จะเหาะเหินได้อย่างเงี้ยเขาก็ถ้าคนไม่เชื่อนะก็จะบอกว่ามีวิชาชื่อคันธารีเป็นลักษณะของมายากลแบบนี้เหมือนกันที่ทำได้แต่เหตุปัจจัยอื่นที่ให้ได้ผลอย่างเดียวกันนี่ก็มีนะคือเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องของอเทศนาปาฏิหาริย์เป็นปฏิหารที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสมาธิจริงๆเนี่ยมีอยู่ทีนี้เอ้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยของสิ่งที่เราเห็นนี้ของสิ่งที่เรารู้นี้ก็ตรวจสอบดูท่านผู้ฟังตรวจสอบดูว่ามันมีสมาธิมีศีลมาก่อนหน้านี้หรือไม่คือเด็กบางทียังไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรื่องของกามจิตใจก็เป็นสมาธิได้ง่ายอันนี้อาจจะมีแนวโน้มอยู่พอโตขึ้นมามีการแปดเปื้อนด้วยเรื่องของผัสสะต่างๆที่มากระทบทำให้สมาธิบางทีหายไปหรือในทางตรงข้ามดูเหตุว่าเขามีการสอนวิชาอะไรที่มันเป็นการทักจิตทายใจเป็นมายากลอะไรงี้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องราวที่เราพอจะตรวจสอบได้ทางภายนอกของบุคคลนั้นนะโดยตาหรือด้วยหูของเราแต่วิธีการตรวจสอบที่ดีที่สุดทุกฝั่งคือตัวเราเองตรวจสอบตัวเราเองเดี๋ยวลองทำดูที่วิชาแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่าลองทำดูลองปฏิบัติดูมันมีจริงศึกษาคำสอนให้มั่นคงแน่ใจมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงได้โดยที่ถึงแม้ว่าคนหนึ่งเขาจะทำอย่างไรอย่างไรหรือไม่ทำอย่างไรอย่างไรเราสามารถที่จะรู้เองได้นี่คือคำถามของคุณอุดมจากจังหวัดฉะเชิงเทรายังมีจดหมายจากท่านผู้ฟังอีกหลายท่านทีเดียวที่ส่งมาจากจังหวัดลำพูนบ้างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างอันนี้จะนำมาตอบพูดคุยให้ฟังกันในวาระต่อๆไปวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร